Bismillahirrahmanirrahim. Ve lem yefdul veliyyun kattu dehran nebiyyen ev rasulen evet fintihali. Ve lem yefdul faziletli olmamıştır. Veliyyun bir veli. Herhangi bir veli faziletli değildir. Üstün olmamıştır. Kattu hiçbir zaman, hiçbir zaman, dehran hiçbir zamanda, ebediyen, zamanların hiç ne geçmiş zaman ne geleceği hiçbir zaman olmamıştır. Bir velinin üstünlüğü olmamış. Nebiyen ev rasule. İster nebi, ister nebi olsun. İster nebi, ister rasul, nebi ve rasule karşı onların üzerine bir velinin fazileti yoktur. Üstünlüğü yoktur. Fintihali. Fintihali. Yani İslam milletlerinin, İslam şeriatlarının hiçbirinde böyle bir şey olmamıştır. Hiçbir şeriatta böyle bir şey yok. Evet. Hiçbir millette yani, hiçbir millete mensubiyette böyle bir şey yoktur. Ama bugün iddiada ne var işte bazı veliler? Bütün nebileri, rasulleri geçmiş diyor ki adam, efendim bizden namaz bizden sakıt oldu. Ya vabud rabbuki hatta yetikel yakin, sana yakın gelene kadar Rabbine ibadet et diyor. Bize yakın gelmiş, biz marifetullah makamındayız. Bizden bütün tekalif-i ilahiye kalkmış. Biz daha bize ne namarem olur, ne bize bir şey farz olur, hiçbir şey böyle yok. İslam'a açtık. Halbuki peygamber ölürken bile kalkmış kaç defa bayılmış, ayılmış, namazı kılmaya çalışıyor. Bu vesile var o zaman mesela, ben icazette de duyduğum bu olmuşum sohbetlerde. İşte İmam Gazali'nin olayını anlatırlar Miraç'ta. Yani şu anki birçok bazı velilerin işte diğer peygamberi, ben İsrail'lerimdeki, hele böyle kitap görmeyen peygamberi de zaten üstünde. İşte Hazreti Musa ile bir şeyini anlatır da kıssasını, onun kürsüde dinlemiş onu. Gazali'nin başında vardı acaba? İhya'nın başında. Ümmetinden bir alim getirmemiş de Gazali'yi getirmiş. O da çok konuşmuş ya, ben bir şeyler anlatıyorum işte. Şimdi hocam şey diyor hocam, işte, bazı üstünlüğü... Peygamberleri bırak, sahabenin derecesine de erişemez yani hiçbir böyle. Değil mi? Şüpheli anlatıyor hocam, şeyde var. İşte yiyen mesulü mü yapıyor yani Miraç'ta Hazreti Peygamber işte 50'den 5'e düştü ya hocam. Onun bizim Mahmud Efendi olsaydı 50 kalmış diyor. Çok sever ibadet diyor. Çok takvadı. O olsaydı diyor 50'de kalmış diyor. İyi ki o değildi diyor Miraç'ta. Yanmış diyor. Allah. Allah Allah. Kavluhu ve lem yefdul. Bi zammi dadi, datın zammesiyle efendim lem yefdul şeyine. Ey yani ne demek? Lem yezid zayid olmamıştır. Fadlu veliyin. Bir velinin fazileti zayid değildir. Evet velidir, fazileti var ama zayid değildir. Ebeden fi cemii'il ezmineti sabikati ve lahikati. Geçmiş, gelecek zamanların hepsinde ebediyen hiçbir zaman velinin fazileti zayid değildir, üstün değildir. Ala fazileti nebiyyin ev rasulin. Hiçbir nebi, hiçbir rasulün faziletinin üzerine zayid değildir. Ondan daha faziletli olamaz. Fintisabil milleti. Fintisabil milletin. Yani nekre gelmesi daha uygun. Fintisabil milletin min mileli. Ehl-i İslam. Ehl-i İslam milletlerinden hiçbir millete intisapta, mensubiyette böyle bir inanç olamaz. Bir adam ben şeriata müntesibim diyor. Arkadan da diyor ki falanca veli falanca nebilerden üstündür. Kitap verilmeyen nebiler olmaz böyle bir şey. Bir şeriata mensup olan olmakta böyle bir itikat bulunamaz. Evet. Ve kânel evlâ daha uygun olan nedir idi? Takdime Rasul. Rasulün takdim edilmesiydi. Ala kavli nebiyya. Nebiyya kavlinin üzerine, yani şöyle demesi, Rasulen ev nebiyya demesi uygun idi. Kemala yakfa, gizli kalmaz. Çünkü Rasul nebiden üstündür yani. Değil mi? Daha üstünü zikredip ondan sonra nebiyi getirmesi uygun idi. Litekûne olsun için ev, ev olsun, litekûne olsun için ev, ev olsun. Bimana, bimana bel. Bel manasına olsun. Niçin? Litterakki, terakki için. Kemala, ha. O bitti. Kemala yakfa, gizli kalmayacağını. Evla olan bu idi. Resulden üstün olmamış. Değil mi hocam? Bırak Resulü, Nebi'den bile. Terakki evet. Dedi ya. Terakki o oluyor. Ha, yani Resulden üstün olmamış. Hı. Yani. Ortada bir şeyler diyor. Ya yani öyle değil de. Öyle değil mi? Ne diyor? Öyle mi? Yani şeyi demek istiyor. Şu anda evi evi terakki için kabul edilebilir. Yani bel manası. Nebiyen, Nebiden üstün olmamış. Nebiden üstün olmamış. Bilakis olmuyor yani. Terakki olması için tersine olması lazım yani. Rasulen ev Nebiyen. İşte, ona illet getiriyor yani. Nitekini takdimiye şartsa. Bak şimdi yani Rasulen, Rasulden üstün olmamış. Bilakis sen Rasul diyorsun, Nebiden de üstün olmamış yani. Yani Rasulden üstün olmamış. Belki Nebiden olmuş. Ya ne bilakis Nebiden de üstün değil yani. O zaman ne o terakki oluyor da? Yani Rasulden üstün olmamış. Bilakis Nebiden bile üstün. Nebiden zaten üstün değil ise Rasulden zaten hiç zaten üstün değil. Anlaşıldı. Litekûne ev bir mana bel. Bel manasında olsun ki litterakki, terakki için. Bunun manası şu diyor. Yani nebiyen ev rasûle. Bunlar ne kastetmiş? Yani sadece vahiy mertebesi, sadece vahiy kendisine gelen nebi ondan bile üstün değildir. Ondan bile üstün değilse Rasul'den zaten hiç üstün değil. Ve inkâne her ne kadar olsa da üride biha. Bununla murad edilir olsa da ne murad ediliyor? Et tenvi'u nev'iler. Yani nevileştirmek. Çeşit murad ediliyor olsa da. Yani Resul var, Nebi var. Ama Resul var, Nebi var. Tamam, bunlar iki ayrı nevidir. Ama her ikisi de nedir? Cenab-ı Allah tarafından vahye mazhar olan kişilerdir. Dolayısıyla Resul'e üstün olmamıştır. Resul'den öteye bir herhangi bir nebiye bile ne olmamışlardır? Veli hiçbir zaman üstün olmamıştır. Ve zelike bu şimdi. Niye? Niçin bir veli nebiden üstün olamaz? Nebiden üstün olamayınca haydi zaten Resul'den de ne olamıyor? Üstün olamıyor zaten. Ve derke bu. Ve beyanı derke. Bunun beyanı şudur. Leennel veliyye. Çünkü veli tabi'un lin nebiyyi. Nebinin tabisidir. Ve la yekunu tabi'u. Tabi olamaz. Bi e'la mertebeten. Mertebe olarak daha üstün olamaz. Minel metbu'i. Metbu'dan yani tabi olunandan daha üstün olamaz. Ve leennel nebiyye. İkinci bir illet. Nebi masumun. Me'munul akıbeti. Akıbetten emin olmuş ve masum olan. Çünkü nebilerde inizal yok. Alınma yok. İmanı kaybetmek yok. Ama vel veliyye veli. annenin ismini atfedersek, tamam. Hal yaparsak, vel veliyyu, oysa ki veli, yecibu. Tamam. Vaciptir, gerekir en yeküne olması, haifen minel hatimeti. Son nefesten korkucu olması. Veli son nefeste o da imanını kaybetme ihtimali vardır. Tamam, hal yaparsak daha güzel oluyor. Veli ennen nebiyye masumun me'munul akıbeti. Akıbetten emin olmuş ve masum kimsedir. Vel veliyyü yecibu en yeküne haifen minel hatim. Oysa ki veli her zaman sui hatimeden korkması gerekir. 3. Veli ennen nebiyye mukramun bil vahiy. Ona vahiy ile ikram edilmiş. Dane ile. Ve müşahedetil melaiketil kirami, değerli melekleri müşahede etmekle ona ikram edilmiş. Değil mi? Ve rasule ve rasul me'murun emredilmiş bi tebliğil ahkami, hükümleri tebliğ etmek ve irşadi ve irşadil enami, mahlukatı irşat etmek. Değil mi? Bunlarla emredilmiş. Bade İttisafihi bi kemalatil veliyyi. Velinin tüm kemalatıyla mevsuf olduktan sonra fil makamatil fihami, o yüce makamlarda Cenab-ı Allah'ın huzurunda, yani o yüce makamlarda, kutsi makamlarda o velinin eriştiği bütün kemalat onda var. Velide sadece kemalat var. Ama o kutsi makamlarda velinin keramet kemalatıyla mevsuf olduktan sonra artısı var. Nesi, artısı ne? Resul olursa hem ona vahyedilmiş, hem o melekleri görmüş, hem de ahkamı ve insanları irşat etmek, ahkamı tebliğ etmekle emredilmiş. Nebi olursa o da vahye mazhar olmuş, melekleri görmeye mazhar. Velide bunları yok. Anlaşıldı? Veli sadece diyelim ki kemalatı var, kutsi makamlara yükselmiş, tamam. Ama ona vahyedilmemiş. Efendim, o insanları insanlar Allah tarafından hükümleri tebliğ etmekle görevlendirilmemiş. Yani kendisine bir vehbi bir vazife verilmemiş yani. Peki bu hususta nakledilen görüşler var. Fema nukile, fema o görüş ki nukile nakledildi. Ambadil kerramiyet. Kerramilerin bazısından, kerramiye mezhebinin bazı ulemasından nakledilen görüş ki o da nedir? Min cevazi kevnil veliyi efdale minen nebiyyi. Veli nebiden efdaldir diye, efendim, veli nebiden efdal olması caizdir. Yani yumkinu en yekunel veliyi efdale minen nebiyyi. Yumkinu mümkündür en yekunel veliyi efdale minen nebiyyi. Böyle bir görüş nakletmişler diyor. Bu nakledilen görüş küfrün ve dalalet. Bu küfürdür, dalalettir. Sapıklıktır bu olmaz. Peki şimdi bak ne diyor? Ve ibaratun nesefi. Ömer en-Nesefi'nin ibaresi fi akaidihi. Akaid-i Nesefi'deki ibaresi, tamam mı? وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْاَنْبِيَاءِ demiş o. وَلَا يَبْلُغُ بَالِغْ olamaz, ulaşamaz veliyün, hiçbir veli ulaşamaz دَرَجَةَ الْاَنْبِيَاءِ, nebilerin derecesine ulaşamaz demiş. وَلَمْ يَفْتُلْ dememiş. وَلَمْ يَفْتُلْ dediniz, aynı olabilir de. Evla daha layıktır min ibaratin nazimi. Nazım'ın ibaresinden daha iyidir. Yani bu şimdi velem yeftul demiş, velem yevlug dese daha hoştu yani. Diyor ki Akaid-i Nesefi'deki Ömer el-Nesefi'nin ibaresi daha layık, daha uygundur Nazım Hazretleri'nin ibaresinde. Niye? Li ifadetiha. Nazım Hazretleri'nin ibaresi ifade ediyor. Gösteriyor neyi? Nefyel, şey, Ömer Nesef'in ibaresi niye evladır? Evla olmasının illeti bu. İfadetiha nefyel müsavati eyda. Yani fazileti nefyettiği gibi müsavatı da nefyediyor. Eşit de değildir yani. Oraya hiç ulaşamaz. Felev kâle, Nazım Hazretleri deseydi velem yebluğ deseydi bedele velem yeftul. Velem yeftul diyeceğine velem yebluğ deseydi ne yapmış olurdu? Efendim lebellegal merame ve faddalel kirame. Lebellegal merame, maksudu tebliğ etmiş, tam yerine getirmiş olurdu. Ve faddalel kirame, ve bütün o ulu zatları, yüce zatları da teftil etmiş olurdu yani. Ve minel edilletil vâdihati fî hâdel makâmi. Bu makamda vâdı, açık delillerden bir tanesi nedir? Çok deliller var da bir tanesi nedir? Kavluhu aleyhisselam, Peygamber aleyhisselatü vesselam buyuruyordur. Mâ talâ'ateş şemsü ve lâ garabet. Güneş doğmamış, batmamıştır. Alâ ehedîn, hiçbir kimesine üzerine güneş doğmamış, batmamıştır. Ama bâden nebiyyin, nebilerden sonra, nebilerden sonra hiçbir kimsenin üzerine güneş ne doğmuş ne batmıştır. Öyle bir kimse ki eftale. O daha faziletli olmuş. Kimden? Min Ebi Bekir'in. Ebu Bekir'den daha faziletli bir kimse üzerine güneş ne doğmuş ne de batmıştır. Hiçbir zaman Ebu Bekir'den daha faziletli bir kimse olmamıştır ama nebilerden sonra. Demek ki bak, Ebu Bekir, Ebu Bekir olmakla beraber nebilere ne yapmaz? Yanaşamaz. فَاِنَّهُ صَرَّحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüyor musun? Tasrih etti, açıkça ifade ediyor. Neyi? بِاَنَّ النَّبِيِّينَ Nebiler اَفْدَلُ مِنْ اَب۪ي بَكْرٍ Ebu Bekir'den daha faziletlidir. وَهُوَ وَاَبُوْ بَكْرٍ اَفْدَلُ مِنْ غَيْرِهِ Nebilerin dışındakilerden faziletlidir. O zaman feyekün oluyor Ebu Bekir. Efdale. Ebu Bekir de daha efdal, daha faziletli. Min külli veliyyi. Bütün velilerden o da üstün oluyor. Niye? Çünkü bütün nebilerden sonra üstün insan Ebu Bekir'di. O zaman veliler nebilerin makamına zaten erişemezler. Onlara ulaşamazlar. O zaman velilerden nedir? Ebu Bekir'den aşağıda. Çünkü nebilerden sonra en üstün olan Ebu Bekir. Evet. Bütün velilerden. Niye bunu getiriyor? Çünkü öbür ümmetlerin de velileri var yani. Bütün ümmetlerin de velilerinden, hepsinden üstün olan Ebu Bekir. İz minel malumi. Malum olan bir şey ki en evliya hâzihil ümmeti. Bu ümmetin velileri efda, evet. Enne evliyâe hâzil ümmetin. Bu ümmetin velileri efdalu min evliyâil ümemis sâbigati. Geçmiş ümmetlerin velilerinden efdaldir. O zaman geçmiş ümmetlerin velilerinden bu ümmetin velileri üstün ise Ebu Bekir de hepsinden üstündür. Likavli-i Teala Cenab-ı Allah buyurmuş. Küntüm hayra ümmetim. En hayırlı ümmet oldunuz. Uhricet linnas. İnsanlara çıkartılan, insanlara gönderilen en hayırlı ümmet siz oldunuz. Öyleyse en hayırlı ümmet bizim ümmetimiz. Bizim velilerimiz de bütün milletlerden üstün. E feyda kâne men hüve dûnen nebiyyine nebilerin dışındaki olan kişi olduğu zaman efdale daha faziletli olduğuna göre min cinsil veliyyi veli cinsinden olan kişilerden veli olanlardan daha faziletli olduğuna göre efen nebiyyuna öyleyse nebiler efdalu minel evliya velilerden nedir daha faziletlidir. Bel bilakis sarraha sarraha tasrih etmiş, açık açık zikretmiş. Zekera sarihan yani. En-Nesefi, İmam Nesefi açıkça zikretmiş. Fi umdetihi umdede enne nebiyyen vahiden bir nebi, tek bir nebi bile efdalu en faziletli olandır. Kimden? Min cimi'il evliya. Bütün velilerden en faziletli. Yani tüm velileri toplasan, bütün velilerin kemalatı yine tek bir nebinin kemalatına üstün olmayı şöyle bırak, ulaşamaz bile, olamaz yani. Bile varamaz. İmam Rabbani diyor ki, sahabe-i kiramın en düşüğü vahşidir. Böyle kabul edilmiş öyle manasında, en düşüğü. Veysel Karani de, Üveysül Karni de diyor, velilerin en piri, en ilerisidir. Üveysül Karni diyor, Vahşi radıyallahu anh'ın atının burnundan giren toz kadar değeri yoktur. Yani ona nispetle Vahşi'nin. Çünkü o Nebi Muhterem'i görmekle beraber bütün kemalatı bir anda cem etmiştir. Yani. O Resulullah'ı görmekle beraber sahabi, o velilerin kat edeceği tüm o şeyleri, makamları, makamları hepsini bir anda aşıyor. Kimi görüyor yani? Kim ona nazar ediyor? Yani, yani şimdi şeye de bir adam gidiyor bir yere, nazar etti diyor falan, Şeyh Efendi nazar etti, o açtı. Yani sen orada nazar eden kimdir yani? Resul-i Ekrem'e muhatap olmuş yani. Onun için Resul-i Ekrem kızına da diyor ya, sen Fatıma Oman diyor, benim kızım Oman çok önemli değil, görevini yapmak. Bu ahkam açısından, fazilet açısından değil ki. Ama Allah da ayette demiyor bir şey, siz en üstünüz takva olanınızdır. Peygamber'e görevinizi demiyor ki o. Sahabe de ama hocam onu okuyoruz ya.